Musicòpolis, la capital de la música, amb Malú i Pablo Alborán. Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que no importa nada más. Música de un alma libre y sin cadenas, sin luz que perseguir. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. Quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que sentir el mundo que no importa nada más. Romanticisme en l'estat més pur amb Malú i Pablo Alborán i aquest Vuelvo a verte. Rafael Corbí al vostre costat a Musicòpolis amb una cançó que ens porta Barbara Kiss, es diu Catch Me. come over, I can tell her eyes don't lie. She's calling me in the dark. She moves the sweater room around the lights up like the sky. Confidence like a rock star. I wanna put my hands on her hands, feel the heat from her skin. Get reckless in the starlight. I'm moving to the beat of her heart. I was so lost until tonight. Tonight, I found you. Ritmes ballables, després d'haver escoltat a Barbara Kiss i el seu Catch Me and the Wanted, i aquest I Found You, t'he trobat, que ens arriba des d'un àlbum que encara està per confirmar el seu nom en el moment d'enregistrar aquest espai, aquest segment de Musicòpolis, enregistrat, això sí, al Regne Unit, ja us ho puc dir. La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, música de cobla, però amb Roger Mas, l'home i l'elefant. Desert i a set muntanyes al fons i un sentiment tot incert. De cop la brisa d'un nord aixeca un pa amb la pols i el cel s'omple de records. Un home i un elefant passen sots l'arbre de fang, un home i un elefant blanc. Com si volgués desfent bulls amb els dits, es va estirant la barba i cluca els ulls. Acota el cap i et somriu per sobre de les ulleres. Acota el cap i et somriu. Un home i un elefant passen sols l'arbre de fang. Pantalons curts, porta una serra d'argent. Un nen i l'home elefant pantalat l'arbre de fang. Un nen i l'home elefant fan. Fa pocs dies, amb aquest espai, us presentàvem un duo entre Luis Pastor i Miguel Ríos del mateix disc, un amb Dulce Pontes, Lluvia de Mayo, és Luis Pastor. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no. Estoy esperando un barco que me lleve a tu pensamiento. Lluvia de mayo, porque esta tristeza en mi contento, en mi contento. Esperando un barco que me lleve hasta tus besos. Lluvia de mayo empuja mis velas a un buen puerto, a un buen puerto. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo, sigo buscando ser mi canción, ser mi canción. Yeah. Era que cruisin les potes del balancinera, un botum al televisor. Ara que plou a la sala i s'apaguen espelmes d'un cel que paria claror. Ara que corren els lents escampant poesia i el món es desperta mandrós. Ara que trona un silenci feroç, ara s'ofega la tos. Ara que hem vist que el temps passa i podem mirar-nos darrere el rancor. Ara t'ensenyo d'on vinc i com tinc fet a mi que és el motor. Ara que troba refugi el meu pot, els teus dubtes m'esperen al port. Ara t'ensenyo d'on vinc i de quin material tinc fet el cor. Jo vinc de l'aire que t'enxugava amb tu la pell, amor. Jo sóc el barri, el carrer on vas trobar-lo a ell. No m'equiparis, baixar la terra en un pinzell per tu, imperdonable. Jo no m'assemblo gens a ell, ni a cap altre. Ara que salten els gats remenant les deixalles, mioles la triste cançó. Ara que t'has quedat sense paraules, compares, compares amb tanta passió. Ara ens podem reconèixer sense que s'enredi el retrovisor. Ara t'ensenyo on va dur-me la vida i les ferides que em va deixar l'amor. Ara no vull crits ni trames, sols una conversa tranquil·la entre els dos. Si vols t'explico el perquè t'estimo, si vols explico per què no. Jo vinc de l'aire que t'enxugava amb tu la pell, amor. Jo sóc del barri, el carrer on vas trobar-lo a ell. No m'equiparis, deixar la terra en un pinzell per tu, imperdonable. Jo no m'assemblo gens a ell, ni a ell ni a cap altre. Que algú m'aixugui de la teva pell, que ens desenclavi, i que t'esborren del meu pols, sisplau no em parlis. Que algú m'aixugui de la teva pell, amor, que ens desenclavi. Tu ets el destí, jo la fortuna. Yes, I know what you're thinking. I'm present. De Javi Reina, Rousseau amb Úrsula Giovanna, és la seva veu la que sona amb aquest Sunshine que esteu escoltant ara mateix per gairebé tancar aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música. Un segment que finalitzarà també amb més música ballable amb el I Found a True Love, he trobat un amor verdader amb Paco Rodríguez.